เอกังสัมมยังภะคะวาราสะกะเหวิหรติเวโลวันเมกาลันตกะนิวาเตเตนะโคปันนะสัมมเยนะภะคะวาอาบาริโกโหติทุกขิโตปาละกิลันโนอัฏฐะโกอายัสมามาจุนโดเยนะภะคะวาเตนุปัสสังคะมิภูปัสสังคะมิตวาภะวันตัมมะวิวาริตวาเอกมันตัมมิสีริเอกมันตัมนิสิงนัมโปอายัสมันตัมมาจุนดัมภะคะวาเอตัตถะโพชาปฏิปันตุตัมจุนดะโพจังกาติสัตติเมบันเตโพจังกาภะวะตาสัมมะระคาตาภาวิตาหุลีกะตาอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตตติกัตเมสัตถาสัตติสัมโพจังโกโคบันเตภะคะวาตาสัมมะระคาตาภาวิโตวะหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติธัมมวิจยะสัมโพจังโกโคบันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตวะหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติวิริยะสัมโพจังโกโคบันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตวะหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติปีติสัมโพจังโกโคภันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตบหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติปัสสติสัมโพจังโกโคภันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตบหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติสมาธิสัมโพจังโกโคภันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตบหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติอุปิกาสัมโพจังโกโคภันเตภะคะวาตาสัมมะระคาโตภาวิโตบหุลีกะโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติอิเมโคภันเตสัตถะโพจังกาภะคะวาตาสัมมะระคาตาภาวิตาบหุลีกะตาอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตตันติติตักขจุณฑะโพจังกาตักขจุณฑะโพจังกาติอิดัมโพจายัสมาจุนโตสัมมนุญโญสัทธาอโหสิพุทธหิจาภะคะวาตัมหาอปาทาตัทธาปะหิโนจาภะคะวะโตโสอาปาโดอโหสิติ